الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبلتي سنو تربرام نونجيان السنيون انت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok yi sunu khutba moy asbabu khizlanillahi lil'abd dafa am ay sabab yo xamne am bir yo xamne ku ci dug rek yalla dina la toroxal mbir yoy nak lu jara xam la moy taniko ndax ab jam bu ko yalla toroxale aduna mak alakhiram yeb day yakh te sabab yoyu bari na bari way bo xamne jami yalla yi guddi ak beccuk ñu koy xëtt di ci duggu amna ci ño xamne ñak xam motax ñu ko def amna ci ño xamne xam nañ sax waye dañuy fatte waye amna ño xamne dañu reer waye amna ci ño xamne da no nara alku ëlëg yowmal qiyamati mo tax yalla bayile nonu parce que non lañuy mel bare bokki julidi sabab yi tax yalla di gatchel jam bi bi ci ñëk moy ittiba'ul hawa moy top banexi bakkan xam ngeen ne borom bi tabaarak wa ta'ala wax na ci qur'aan ne amna ño xamne seen bakkan moy seen yalla afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa amna ci jaam yalla ño xamne yalla biñu gëm moy seen banexi bakkan lu seen bakkan bëgg loolu lañ bëgg lu mu laaj moom lañ koy jox fu mu leen joxañ foofu lañ jëm jaam boo xam ne nag dangay topp sa bànneexi bakkan toppoo li yàlla bëgg yàlla dina la toroxal aduna toroxal la alaxira di nga texee di aduna texee di alaxira parce que bànneexi bakkan dafay alak nit sunu borom subhanahu wa taala wax na ci suratul نازعات من واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى كيب كو خامنا سي جامي يالا يي داغا راغال الك تخاو سي كانمو يالا با لولو ترال جورال لاغا تري سا بانيخ ساي بكان غا تري كو say banexi bakkan nga tere ko sa bopp borom bi neena koku ragal taxaw sama kanam ba mu bayyi banexi ba kanam mu top man yalla lim beug yalla neena koku aljanna la ko jeme kon deke jaamu yalla bi waro ci set yow li nga beug ala wara xol li yalla beug suñ don joxe misal lu gatt la tay vendredi la julli juma ken du tardé juma ñep dañuy ñew jakk julli ci waye bari na ku ñew julli ci juma tisbar de mo fajar jakk foné kon don nelaw lan mo la empêché dama wara téel xiyam motax borom xam xam bi ne pertangé mu ngi yem ci nga yew fajar ndax sa wërseuk yew ndax ki lay wërseugal nga yew fajar ndax sa wërseuk yew ndax ki lay wërseugal wala pertangé top tambalé mbokk yi ndeké banéxi bakani fokk ñu lem ko tak ko ba mu dëgël sanni ko faalé top li yalla bëgg yenente alayhi salatu wassalam neena la yu'min ahadakum hatta yakunu hawahu taban lima ji'tu bihi rawahu at-tirmidhi sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam neena kenn ci yeen ngam yalla am duma na mat lul day lem banexi bakanam tek fe top man muhammad lima indi nan xol nak suñu bop ku meuna don ci ñun goor jigen mak ndaw xolal sa bop li yonent bi indi fo ci tollu ndax yonent bi limu indi nangu nga ka top wala ay banexi bakkan nga nango top asbabul khizlan illah lil abd bi ci yek moy ittiba'ul hawa sabab yi tax yalla di toroxal jam adina ak alakhirah bi ci yek moy jam bi topi banexi bakkanam kon bakkan day alak nit topi banexi bakkan day alak nit al imam al busairi neena an nafs ka tifl neena bakkan mi ngi melni xala buy namp xala buy namp fek feral luñ ko tere ko bayyi wen bi du bayyi kon fokk ñu feral suñu bakkan yi fokk ñuy xol li yalla bëgg bu téré li nga bëgg téw nga xol nga sanni li nga bëgg def li yalla bëgg lool moy tax yalla xamne yow limu indi bëgg nga ka top waye ñun ñu xol suñu bop rek li yalla bëgg day taxaw li sa banex bakkan taxaw nga sanni fele li yalla bëgg top bakkan bi anal buma paré dina tup quoi grawul no got nandi tele quoi xamna nu mu démé dinañu jéggel quoi wayi ñom non lañ mel genn walu gi ci ñun non lañ mel dañ non yalla dimbali saniyan arriya wa mahabbatul madhi ñaarel tombu ci sabab yo xamne bu ci jam duggé yalla toroxal ko adina ak alakhirah moy arriya ngistalu wa mahabbatul madhi ak bëgg kula tag li ngay def da nga bëgg nu gis la wala da nga bëgg nu dégg la deuxièmement bi da nga bëgg boko défé ba paré ñu tag la su fekkenté né kèn gisula kèn déggula kèn waxula jërëjëf su ba do ko def ñu ëpp ci ñun non lañ mel bëgg ku leen dégg xam ngeen bokalé ñaar la as-sirku naw'ani kama qala al-ulama lolla borom xam xam yi wax bokalé ñaar la as-sirku al-akbar wa as-sirku al-asghar bokalé bu mak ak bu ndaw bu mak bobu lerna innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi al-janna ku bokalé yalla neena safar nga jëm bobu moy tak galaj yek suli newi ci armel yek dag sen yax ak djel cien cier ci ñom ak sango deret ak tak bejeen ak sangu ci guyek yoy ñu kok moy bokale yalla bu mag bi bokale bu ndaw nak moy arriya moy ngistalu di def dara pour ñu gis la chaque jour moy yow rek da nga bëgg ku la gis na la gaay gis nan la deg yaay diw yaay ponkal mi yaay nangam yaay ngand mi soko defé ba paré da gaay taxaw tak rajo yi tag la suñ la tagul do joxe waaw gaay barki dem joxe na ci jumaaji 5000 mais kenn waxuko dootuma joxe way yow ma fa upp luma joxe kenn waxul sama tour ah musiba ñew na perte nga yalla dootu la fay motax riya yonent bi ne ma ngi len di moy tandikulo bokale yalla bu ndaw saabay ne ko wama sirkul asghar ya rasulullah qala ar-riya moy ngistalu di def dara pour ñu gis la waaw ben way fanane na nafila ngistal pour nit ñi mucc ci lu jafé la waji dafa fanane nafila ba bar set mu dem fu mi liggéey tok ci 16 bi gëmënt di fuddatu gay ne quoi cheikh bilal la mo ne dama fanane nafila way gay ne allah akbar mo ne te lu ngeen ci xamul nak dama wor moy li nga don def yeb dem na ñi ngistalu yawmal qiyam xam nga lu leen yalla di wax izhabu ila allazina kuntum tura'unhum a'malakum hal tajiduna 'indahum jaza ana ñu don ngistalu ñu ne yalla ñu ngi ni mu ne dem leen ci ñi ngeen don won seen jëf ngeen seet ndax ñooñu am nañu fay buñu fay kenn du leen fay dem leen du da ngeen den woné seen jëf da ngeen la bëggoon nit ñi ngi ne yeen jambar ngeen gis ngeen motax yonent bi di ñuy netale ñett li ñi jitu safara ëlëk kenn ki jihad kat la won kenn ki da doon jang alquran kenn ki ku baax la won ku amon xaaliss ku tabé jambar bi bi mu taxawé ci kanamu yalla yalla mu ne malaaka yi jël leen ki yobu safara malaaka yi dañoo tit na yalla ki ki day fasam la takkon di jihad rek dekk yu bare bare yobu na fa l'islam reyna nangam yefer yalla mu ne xam ngeen lu taxon muy def lol kay ne ah xana bëgg diine yalla mu ne dedet dafa bëggoon ñu ne jambar la nit ñi wax nañ ko jeexna wax nañ ko jeexna dafa bëggoon ñu ne jambar la wax nañ ko jeexna ñu ne jankar alquran bi kay acca bismillah top ci ñu ne ki borom baat bu neex bi ki yalla mu ne waaw da bëggoon ñu ne baat bi da neex waye du won pour man de acca bismillah ñu ne ku tabe ki kay top ci ñepp tit ki alalam mo mi ñe ko bokkon yalla mu ne deful won ngir man dafa bëggoon nit ñi ñu ne aka bax motax من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد كيف كم ليرني بتشي غي نيو دا لا واتي سالال دوغال لا سي مورغ بي فوتي لا سانغ لا باغا سيت سانغ لا دوغال لا سي يوب لا سي ارميليه واق بوم خو دوغال لا غا داجيك يالا يالا مو نغا جيف جيف جو خامتيني بوكال نيكو سي غيستال بوكو سي بوكال نيكو سي غيستال نيكو سي gis nga li tax nit ñi deugar bop li tax nit ñi lank ne duñu changer moy sa yo waxe nit ñi yalla rek legi am ko xamne ndaysan borom pass pass bu yaax bu nekk ci bir nit ñi grawul ñun am nañ ay kilifa yo xamne jam rek mu ndeme yawmal qiyam mom ñoñu rek le nañ lolu xamuñu ne yawmal qiyam kenn mënu fa tuss lolu sa ya ko waxe rek am ñu yeg dara ci seen xol yi lolay li am nak moy deug gi yowmal qiyam kenn mënu fa dara hatta sayyidina muhammad mënu fa dërëm muhammad nak bu mënul ku yewa ñu xamne keneen mënul yowmal qiyam mom yalla moko wax yawma izin bispench mune la takhfa minkum khafiya dara du neub kenn du wax illa man azina lahu arrahman lul ko yalla ne kay mu taxaw yalla munako waxal te suy wax wa qala sawaban wax ju ne ciocc lay wax wax ju melni midi kon nan jaamu yalla nanu xirtal sunu bop ci jaamu yalla ñu baña tricher ñu baña nax sunu bop xam nga nax sa bop moy lan moy yow do dem fajar jak do dem tisbar do julli jak takusan do dem jak timis do dem jak gëd waram jak vendredi rek nga ñew jak lool moy nax sa bop nax sa bop moy li yalla wax ak yonentam nga lank ne doko def ba pare yaakar al janna borom xam xam bi neena gal du daw ci suuf inna safinata la tajri ala al yabas arriya moy ñaarel bi ngistal wa mahabbatul madhi ak bëgg kula tag xolal dekk bi ki saraxé sax nga xamné koñ bi mo len tané day saraxé ay mburok day joxé ciép day joxé su jaaré ñaari yoon rek am ku né jaajeuf gis na li ma yobante won ki ki xaaral rek bayi len ma ak mom ki dama koy jox boy do ko joxati rendu yalla tax Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu wardahu iswar bu doy war dafa dal ci ko iswar bi moy lan Aisha lañ tumal ndialo kan moy Aisha moy soxna yonenti bi kan moy bayam Abu Bakr Siddiq kan moko tumal ndialo ku dekk kar Abu Bakr loze ko diko jox lek diko jox nan mok njabota mak soxna mak ñep gis ngeen nu mu jégué bi iswar bi feñé bañu xamné wa ji mo wax wax ji motax yaay aïsha fay jogé kërëm kër yonenti bi dem kër papam allahu akbar xolal ku bëgg tass kër yonenti bi bëgg tass yu yonenti bi waajo ji lim def graw na dé abubakar bi mu ñëwé ba xam affaire bi wa problème bi fu mu jogé ñu né mastahmila dé moko wax wa ji moko wax ki la dik yow la mu né wa man mi la dé ak yow ni ñu mel yo ki de dootuma ko joxati mu lek dootuma ko xamul nan yalla mu ne xana taxuma won bude ma tax dépasse bi day yok way du wañeku Abu Bakar giñ ci yalla ne yalla ya taxone yok dina ko yok parce que yalla mo taxone kuy def da ngay def ngir yalla waye ngir nit ñi ne la nit ñi xol ne la nit ñi deg ne la nit ñi gis nangam ak nangam amun jeriñ da ngay perte yawmal qiyamah parce que nit ñi taxone ngay def mbok yi ñettel bi moy asbabul khizlan lillahi al-abd li tax yalla di gatchel jam ëlëk ñettel bi moy atakabbur wal ghurur moy ngand ngandlu ak woru waaw ngand ngandlu ni wone yow sa daraja sa martaba ni nga mel li nga am ni nga tollu amul ben njëriñ loy ngand ngandlu loy genn deun loy woné sa martaba sa daraja lan la la nga ko nit ñi dara annas sawasiya ka asnanil must ñepp ay ndaysan ben way da dug ci armée li ñu gaspax yi ñaari yakh yu feunax genn mu ne waw ñaari yakh yi kan mo ci yakhu gor ak jam won len mako way ñu ne ko amunu ñu ko xamé lutax ne souf c'est ko lek mu ne wol len ma ci kon patron ak ku ñak ku am ak fakhir ana yakhu ki don rere ginar ana yakhu ki don rere sombi ne xamunu ñu ko xamé lutax souf c'est ko lek ñepp yam ci kanamu yalla la fadlun li arabi ala ajam illa bit taqwa ku wex ku xees ku ñuul ku am ku xam gëne wo ñeneen ñi lenn ci kanamu yalla tabaaraku wa ta'ala ludul nga gën leen ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum fofu moy nattu way bi ki la gëna ragal yalla mo la gën kérok ba bilal ñuulé nek jam joge éthiopie le gën abu jahlin mi xees pac nek arab bok ak yonent bi deret kerek lako bilal gën kerek ba bilal yegge ci kaw kaaba gi nod yeferi xol ko kenn ci ñom ne alhamdullilah ba sama baye fekke wul baxuñ bu ñuul bi ci kaw kaaba gi di yuux aya bi daali wacc ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ين نيت ني ان يالا ما لين بند جيل لين سي اي غور اك جيجين ديف لين نين اي بوبل نين اي ماس اي جينيراسيون كي غنا باخ سي ين موي كي غنا راغال يالا نيكي ناتوكاي بي دو كي مو ني اوب علال مونو غن ديدت با تخ موم موي غاند غاندلو ابدا ba tax muy reey reeylu yonent bi neena reey sama mbalaan la mbalaanu yalla la ku ko xeccok yalla yalla dina la wacc xola waji lu mu reey reey reey fimuy fanan lumu kawé kawé kawé kawé bis dina ñew yalla wacce ko te ko suko yalla wacce ken dur ko yegalat kon reuy amul ndëriñ yalla daf ko téré jalla jalaluhu azza kamalu ak waru waru war sa bop fala taghrannakumul hayatud dunya yalla neena bu len aduna war ikhwatal iman اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بقي اسباب خذلان الله للعبد توم بي تي نيوك موي اتباع الهوى توب بانيخ نياارل بي موي الرياء ومحبه المدح نيستالو اك بغ كولا تاغ نيتل بي موي التكبر والغرور ري ريلو اك وارو نينتل موي التعلق بغير الله aj sa xol ci kudul yalla tomb bobu nek la moy febaru rewmi aj seni xol ci ludul yalla wala kudul yalla aj xol yi ci nidul yalla fofu la febar bi reey nak fofu la nit ñi amé problème sen xol yeb leneen wala ñeneen ñudul yalla ño ci nek Allahu akbar ku tit ñoñu ngay wo ku ragal ci ñoñu ngay laqat kuy ñaan ñoonu ngay ñaan ku wax ba wax ji jeex ci ñooñ nga koy teje ku koy tambali fofu nga koy tambale boy dox sax da ngay wone ne man koku la bok nangam nangam ataalluq bi ghayrillah acc ci kudul yalla mbokuy ay abdulit yalla daf ko wara jégué borom bi neena wa iza saalaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i iza da'an sula jam ñi laaje man yalla fan la nek wax len dama jégué kuma wo mu wuyula charte bi moy bo wowe yalla yalla rek amul keneen julit kérok sahaba bañ len né tay ngeen dé yéfer ya nga ñew lan lañ wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu julit yalla da ko wara jégué ci xolam ci gis gisam ci xélam lepp loy jël na fekk yalla ba paré waye lenen rek yalla lenen même buñuy waat même buñuy waat fi da ngay deg ben way ne man kuma watal ci diw terminé gëm nako te waat jaamu yalla la ñoo ñu naan al abadala ñent lañ motax ñu def baat bi jam'u suñ ne ben bi moy abdu abdullah jaamu yalla kenn la suñ ne abadala ñu bari lañ ñent lañ abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud abdullah ibn umar abdullah ibn amr ibn as ñent lañ ñoo fi raw neenañu nga watti yalla nga fen mo gën nga watti keneen wax deug nga watti yalla nga fen mo gën nga watti yalla nga watti keneen nga wax deug ñu ne leen lutax ngeen wax li ngeen wax ñu ne fen yalla daf koy balé te yalla du balé bokalé te watti kudul yalla bokalé la wat ci kudul yalla bokale la ah nañ xol suñu bop fofu niko waral moy xol yi lañu acc ci ñeneen ñudul yalla mbok yi yalla rek te pourtant gaay acc seen xol ci ludul yalla bisa ngi ñew dañuy xamne yalla la bisa ngi ñew nga ni las ñu tek la ci buntu jaaka yi ñepp ñew buñ ne ana diw kaay leen ngeen yëkëti ko ñew len ngeen dedet ndeysan luñuy wax dotuñu wax sa tour dañ nan jaamu yalla bi ngeen gis mu tudd jaamu yalla bi kon yalla la kon mbir mi yalla rek ci yalla lan baye ko won ci yalla la ni delu motax ku faatu ngeen deg ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yalla lan baye ko won ci yalla la ni delu ataalluq bi ghayrillah julit day acc xolam ci yalla boy ñaan ñaanal yalla boy laqatul yalla soy wolul yalla soy werul ci yalla lolou moy diine juromel moy kasratul maasi asbab khizlanillahi lil abd bokuna ci kasratul maasi bakar yu bari bakar day ray societe day ray souf bakar day ray souf day tax ndox dotul wacc bakar day arrêté wursuk bakar day dindi barké bakar day tas fami di nga gis kër go xamné ay bakar mo tas kër ga nga gis rew mo xamné mbokk yi qawm lut nitu lut yi lan mo doxal yalla alag len té li graw moy yalla bam len alagé bu fi ma taxaw di wax ak yeen souf soosu nga xamné ñom dong ño doon def seeni mbon yalla yabal malaika na len alak dañu coupeti carte bi ñu nekkon carte bi fa ñu nekkon rewma dañ ko coupeti yalla yekati souf sa yobbu ba kaw asaman wolbeetiko bu fi may wax ak yeen le fete won kaw saxatul garab ndax bakar yu bari moy ngor jigen lañ doon def fi nak lepp lañ def ñun ñe ngay ndialo ñe ngay nan sangara ñe ay gor jigen lañ ñe ay giin lañ ñe ay musicien lañ ñe nga def yaramu neen ñe lepp lu xéet yi doon def ëlëk yalla di leen alak ñun lepp lañ boole tek mané dekk yu ñëk ya benn bakkar lañ doon def rek yalla alak leen benn ñun nak bakkar yoy ñoo doon def lepp lañ dajala tek xol leen tan yi gor jigen ni mbeure ci dekk bi do tok benn semaine lu li nga dekk koñu sangam ay gor jigen nga fa lol moy lan fuñ jëm ak ni mu ñaawé ak ni mu boné lolou moy système bi yalla bind aduna bi nako doxé ñu né dañuy changer système bi goor ak jigen la yalla bind non sey ñu né non goor ak goor mëna ñoo sey jigen mëna ñoo sey moy li yalla wax bu mu am wallahi bu gaay amone pexé yalla da lan jant bi bëcc ak lay gën ñoo ñu né ko non dañ lañ ko bolo ko gënné ko guddi fofu moy mbir mi nak fofu la terminus bi nek yalla bimu bindé adina bi dafa am lum def mu tuddé ko sunan ay règle non lay dem asaman ci kaw lay nek souf moy nek souf gor gor lay nek jigen lay nek ñun ñu bëgg changer système dundu gogou diko tek ci luñu neex suñu banexi bakkan diko tek ci ay bakkar diko tek té yalla limu bëgg rek moy am dañuy sonu rek yenente bi neena ci hadithul qursi ya abd anta turid wa ana urid فإن آتيتني ما أريد أعطيتك ما تريد فإن نازعتني فيما أريد أتبعتك ولا يكون بعد ذلك إلا ما أريد يا الله نين ين سماي جام من يالا ماي سين بروم داما لينا سانت داف لين سوخلا سي ين دارا ين نين نيك سماي جام سوخلا سي مان دارا سو نين ما دافالي لي ما بغ ما دافال لين لي نين بغ سو نين خيتو اك مان لي ما بغ ما سونال لين با نين سونو تي ادونا بيرو ياغ لول مان يالا لي ما بغ موي ام ني كوفي ديغ مو نان نانغام دو في ام ديغ لول فوكي فان لينغا ديغ جوغي نافي ولا دينا افير بي كونتينو انا ني نون يونتي بي دو في نودو انا ني نون كين دو في تابخ جاك انا ني نون كين دو جولي نداخ نيت ني جولي ناج ولا جولي وين ndax nit ñi ay julit lañ wala ana ñi neewon dañ fi jëlé alquran ba légui mu ngi fi non loolu moy sunanullah fil ard kon juroomi mbokk yi juroomi ponk yi day alak jaam aduna diko alak alakhirah yalla na yalla def ci ñun ñu moy ci ndik yalla na yalla def ci ñun deg ak top allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabi allahumma ya muthabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحين واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله